Email megszorítások. Droppolt az új Mozart track. Tóth Gabi magyarázkodik és megvadul. Hatházi ismét kalandozik. Jó van ez így. Jó reggelt! Boldog napszakot mindenkinek, boldog keddet a Twitch-eseknek, szerdát a YouTube-osoknak, meg a többit majd összerakjátok magatoknak. Érdemes amúgy élőben is nézni, minket intro előtt olyan epic dolgokat néztünk meg. Egy Twitch exkluzív kereten mellő. Nézd, mit kaptam. Te már megitted a borkától, kapott Starbucks-odat? Megittem volna, hogyha nem borítják ki, amikor hozzá. Kiborítottál? Igen. Azt hittem, ő mentél. Ezt mit gondolt, mi volt a kinn a kapu előtt a földön kiborítva? Azt mondt, figyeltem. Hát át kellett lépned. Nem lehet, hogy cukormentes legyen az a izé? Pumpkin spice latte. Minden ősszel egyet iszok, hogy érezzem, hogy én is influencer vagyok. Igen, úgy érzi az ember, hogy máshogy nem is lehet már influencerkedni. Az a bajom ezzel még mindig ezzel a nagy cukormentes divatta, hogy általában valami cukormentes, az is tele van nyomva édesítővel, és nem tetszik ez. Kíváncsi lennék egy csomó italra. Tudom, hogy van pár, és már beszéltünk róla, de hogy mi lenne, hogyha nem töménytelen édesítőben nyomnák tele azt, amiben kevesebb cukrot raknak, hanem hagynák, hogy kevésbé legyen édes. Ilyen dolgok is eszembe jutottak már. De hát kevés helyen csinálják ezt amúgy. Igen, meg az jutott eszembe, Ádám, hogyha tehetném, akkor nem Starbucksból hozott kávékat fogyasztanék, hanem valami sokkal jobbat, mondjuk valami specialty kávét, amit... Egy specialty kávét fogyasztanál? Ez jobb lenne. Hát igen. Szerintem is jobb lenne. Hát, ha majd egyszer. Hát, ha majd egyszer valamelyik webshopba lehet kapni. Hát, ha egyszer lesz rá lehetőség. Hát, majd egyszer. Orbán Viktor bejelentett egy 130 pontos megszorító csomagot. Ami nem megszorítás. Amiről igen, azt meg, miután megkérdezték a kormányzati tájékoztató központot, hogy ez most milyen megszorítások, miért, meg hogyan, akkor elmondták, hogy megszorítani a Gyurcsány szokott, úgyhogy amúgy nincsen megszorítás. Nincs? Akkor mi van? Megszorítás van valójában. Jó, de hát nem úgy megszorítás, hogy adót emelnek, hanem csak ilyen beruházásokat állítanak le inkább, nem? Hát igen, támogatásokat csökkentenek, vonnak meg, például hát a MÁV-tól. Miért a MÁV megérdemli szerinted ez a támogatást? Hogy működött nyáron is? Igen, biztos azért volt, mert túl sok pénz volt nála. Most már egy kicsit spóroljanak a dolgokkal. Igen. Amúgy is egy rakás vonat kigyulladt, most már azokat nem kell arra költeni, úgyhogy kevesebb járat, kevesebb pénz. Már néztem, hogy vagy tegnap este, hogy hogyan lehet kijutni Ráckeresztúra tömegközlekedéssel, Ádám, és azt írta a Google, hogy majdnem, hogy gyorsabb biciklivel, mint tömegközlekedéssel, a fél órás vagy 3-4 órás autóút. Azért elképesztő, hogy oké, hogy nem, tényleg ezt beszéltük, hogy nem kell 10 percenként vonatnak indulnia mindenhova, de basszus, hogyha megnézitek, amúgy vannak ilyen vonatkövető weboldalak, azért nincsen itt teljesen tele a sínhálózatunk vonatokkal. Nem arról van szó, hogy nem lehetne ezen még fejleszteni. Na mindegy, de most nem fogunk. Ugyanúgy, mint ahogy nem fogunk vásárolni új mentőautókat sem, ebből hát ez van. Megszorítások jönnek az emlékezet politikában is. Hát ugye igen. Nem az, hogy nem épül meg a himnusz emlékmű 9,5 milliárd, nyugtass meg. Ezt nem tudtuk meg, viszont azt megtudtuk, hogyha átmész az a HVG-s cikkbe van. A Sorsok háza az nem fog megépülni, vagy hát nem fog megnyitni, pedig már beleöntöttünk néhány milliárdot. Ja, hát ez jó, hát megkapta, akinek meg kell. Igen, itt a HVG szemlézi, hogy szerintük mi az, amiért kár, amit nem baj, hogyha átgondolnak, és mi az, amiért nem kár. A Sorsok házát is itt tüntetik fel, mert... Ez a 6 milliárdos Lázár Ervin program befagyasztása általános iskolások színházba járását támogatta, ezt befagyasztotta. Igen, nem akármilyen színdarabokra lehetett elmenni, de akkor is legalább színházba jártak a gyerekek. Mennyi az összes megszorítás értéke? Na, ez nem derült ki még számomra. Én amúgy nézegettem, de nyilván ugye úgy van a magyar közönybe lehozva, néha nézzetek rá ti is, majd nagyon jó. Egyáltalán ugye megtalálni ezt a határozatot, ez egy érdekes út már, de oké, megtalálod, végül is ez nem olyan nehéz, akkor ott megtalálod ezt a 130 pontot, és akkor ott ilyenek vannak, hogy az 2022-es kormányrendeletben az a 8. ponttal kiegészül, hogy 750 millió forint. További támogatást nem igényel, vagy ilyesmi. Mm-hmm. És akkor te semmit nem tudsz meg ebből. Nyilván akár ugye be lehetne mondjuk egy modern, európai, digitális államban, ugye be lehetne ott biztos linkelni mindent, és akkor rögtön rákattintanám. Azt fogják, hogy milyen megszorítások, majd könnyű elérhető. Hát igen, az átláthatóság az egy fontos dolog lenne. Nekünk nyilván ugye van, akinek nem annyira fontos, hogy működjön az átláthatóság, főleg azoknak, akik ezeket a megszorításokat csinálják. Elengedte a kormány a Diákváros beruházást is. Hát, úgy sincs rá semmi szükség. Hát igen, amiért nem kár. Nézzük a Sorsok háza. Lassan 10 milliárd forintot nyelt el a 10 éve húzódó Sorsok háza projekt. Amúgy, ha már így meglett, annak az épülete végül is készen van. Szóval, ha már 10 milliárdot beleöltünk, ez a Szánkoszt Fallaszi Ádám, vagy... Nem tudom. Hát most ilyen kettős. Uh-huh. Szóval nincs megszorítás, de közben azért láthatóan meghúzzuk a nadrág szíjat. De közben meg nehéz azt mondani, hogy értem, hogy nincs 6 milliárd arra, hogy az általános iskolások színházba járnának, vagy diákvárosra, de elnézést. 1 milliárd arra van, hogy nemzeti emlékhelyekre menjenek. De ne haragudj, miért kellett akkor 6 milliárdért venni Tiborsztal épületet? 600. 600 milliárdért, bocsánat. 600 milliárd. 600 milliárd. Az mert az fontos volt, értsd már meg. Szóval nehéz eljátszani, hogy hát most ez egy nehéz gazdaság. Időszak van, hát meg kell gondolni, hogy mire költünk, és akkor közben így pakolják ki a pénzt a háttérbe, miközben ezt mondják. Ja, nem most vettük meg a repteret, és nem most a Tiborsznak túlárazott 600 millió. Ah, nem 6 milliárd forintot költünk egy évben a Megafonra? És akkor érdekes, akkor olyankor ezt már nehéz validálni a fejemben, hogy akkor vajon tényleg kell a megszorítás, és akkor miért költenek arra is, vagy azért kell a megszorítás, mert arra költenek. Melyik? Meg vagyok győződve róla, hogy az utóbbi. Nyilván nem látok bele mindenben. Nem úgy, mint például az Index Ádám. Azt írták, ezt a hírt úgy hozták le, hogy fontos beruházásokat érintő határozatcsomagot írt alá Orbán Viktor. Így is lehet mondani. Fontos beruházásokat érintett ez a határozatcsomag. Sehol nem írják, hogy ez megszorítás lenne, hanem nem rögzíti, igen, rögzíti, hogy nem ad rá többletforrást. Hát, sajnos többletforrás már nem jut. És lehozták még azt is, mert ugye itt a felsorolás, amit a Népszava lehozott, úgyhogy muszáj volt az Indexnek is, és itt vannak a reakciók, Ádám, a legfontosabb reakciókat lássuk. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke szerint az árvíz alatt a kormány süttyomban csinált megszorító csomagot, Magyarországnak inkább rosszabb lesz, mint jó. A pártelnök 3 tételt emel ki, amelyeket állítottak új mentőkocsi beszerzések, több mint 2 milliárd forintért, falusi mellékutak felújítására vonatkozó tétek több mint 3 milliárd forintért, illetve falusi önkormányzati rendezvények, falunapok szervezéséhez hozzájárul. És Tóth Gabiéka, mi lesz így? Miért kell falunapokat leállítani? Amúgy szerintem az tényleg kurva nagy probléma. Nem a Tóth Gabi, basszus, a falunapok, az embereknek az elmagányosodása az egy kurva nagy probléma. De az a baj, hogy azt mondják, hogy jó, majd a önkormányzat megszervezi a saját pénzéből, amit elvettünk. Amúgy ez kicsit fáj tényleg ez, amikor itt látod, hogy milyen költekezések mennek, és aztán nincs 3 milliárd arra, hogy mellékutakat felújítsunk. 2 milliárd mentő autóra. Nincs 2 milliárd mentő autóra, de arra volt... A négyszerese van Megafonra. A 300-szorosa van irodaházra. Az túlárazott irodaházra, amit nem használnak semmire egyelőre. Nincs ezzel semmi gond. Leülsz egy embere, azt mondja, hogy de ő a Fideszre szavaz, vagy ő a Fidesz szopkodja föl, és akkor... Fidesz szopkodja. Most itt azért kopaszosztra gondoltam. Azt nem tudom képzelni, hogy valaki azt mondja, hogy kérem, én a Fideszre szavazok. Azt mondja, valaki azt mondja, kérem, én a Fideszre szavazok. És azt mondod neki, hogy nézd itt, nincs pénz útfölújításra, mentőautóra, de látod, nézd, Tiborszól meg kellett venni túlárazottan 600 milliárdért. Ezt mondd már meg, hogy ez hogy van az az. És akkor megmagyarázna, hogy hát ez igazából az egy fontos beruházás volt, és hát most sajnos ez... Ez meg fog térülni, mert majd ugye tehát ebbe fognak beköltözni hivatalok, minisztériumok. Ha túlárazva veszel meg egy ház, mondjuk megveszel piaci áron egy lakást, aha, akkor lehet, hogy meg fog térülni 10 évben belül, lehet, hogy felmegy az értéke. De alapvetően úgy veszed meg olyan értéken, ami majd 20 év múlva lesz, akkor 40 évet kell várni, hogy megtérüljön mondjuk. De nem az, hát addig nem kell bérletet fizetni, bérleti díjat az Ungár Péter cégének, igen, meg a Schmidt Mária cégének. Szóval ezt úgy képzeld el, hogy azt mondod, hogy albérletben lakik a család, és akkor azt mondod, hogy hát kiszámoltad, hogy terveztek élni ott mondjuk 10 évig, akkor jobban megéri venni egy ugyanolyan lakást ott a környéken. Egy sokkal nagyobban. Igen, úgyhogy veszel a 20 millió forint, vagy 40 millió forintért megérni, úgyhogy veszel 600 millióért. És aztán igen, azt mondom a családnak, hogy de kajára már nincs pénz. Sajnos. Úgyhogy most mindenkinek meg kell húzni ezért, mert nekem fontos volt, hogy legyen 3 medence 3 különböző szinten. Cserébe sajnos nem kell érni ugyan, a Párizsiba. Sajnos nem kapsz 3 medencét. Nem. Nem, egy ugyanolyan házat kapsz. Ja, ugyanolyan? Csak persze. Ja, jó. Azért túlárazott. Sajnos az Index szerencsére lehozta, hogy akkor nincs megszorítás, hanem fontos határozatcsomag van, és a legrelevánsabb ember Gyurcsány Ferencet megkérdezték, aki amúgy véletlenül tényleg érdemi dolgot mondott, és nem pedig fölbefögött egy kis unikumot. Örülök, hogy a Indexnél már figyelnek arra, hogy azért a megszorítás szót nem használhatja. Nagyon helyes, nagyon helyes. Mindenki. De most már keltsenek. Tudod, vannak az ilyen soft propagandák, és most már ott is azt mondják, na jó, most már szarba vagyunk azért. Most már bekapcsolták az Indexet. Tread lightly. Mindenhol csak így tompít igen. egyet. Hopp. Igen, ez kicsit nem akarok beleszólni, ez újságírás a te dolgod, de azért mindenki jobban na. jár. Mindenki jobban jár. Na. Meg, nincs megszorítás. Értjük mi egymást. Ja. Értjük mi egymást. Jó, van ez így. Hát a kormányzatnak meg hát ki kell, vagy hát kormányzatnak, mindannyiunknak, ki kell sajnos fizetni egy kis pénzmagot. 200 millió eurós büntetést kaptunk a migrációs szabályozásunk miatt, és naponta 1 millió eurót még rá kell fizetni, amíg nem hozzuk helyre. Ugye? Persze. Az jó, az jó. Arra, ha valamire van a pénzünk, arra, hogy napi 1 millió eurót, ezt csak úgy befizessünk a semmire. Hát az, most ez azért, nézd Ádám, a kínai hitelek azok bármit ki tudnak fizetni, ezt megmondták, ezt talán a Szijjártó mondta, hogy hát igen, hogy bármikor újra finanszírozhatjuk a költségvetést. Ez azt jelenti, hogy fölvetünk baszadék sok hitelt, ez valóban bármikor megtehetjük. Ez más kérdés, hogy majd valamikor és nem bármikor vissza kell fizetni is. Ezzel már lehet, hogy annyira nem szoktak számolni. Viszont ugye még a nyár folyamán hallhattuk a Gulyás Gergelyt erről nyilatkozni, hogy hát természetesen itt folyamatban vannak a tárgyalások, nem gondolják, hogy ezt a büntetést nekünk ki kell fizetni, és hogy nem fog idáig eljutni az ügy. Lehet ez akkor, hogy én sem fizetek büntetést, hogyha valamit kapok. Amúgy az az érdekes, hogy ugye eközben azt mondja a kormányzat, hogy tehát nyilván büntetést, azt ilyenkor be kéne fizetni, és akkor utána lehet beszélni arról, hogy ez most jogos volt, vagy nem, de eddig ez a jogerős döntés, és aztán, hogyha megítélik nekünk, hogy akkor nekünk volt igazunk, akkor meg visszakapjuk. Elvileg támol, hogy így kéne ennek működnie, de amúgy lehet, hogy ugye a visszatartott támogatásból vonják le. Uh-huh. És ezzel próbál most mókolni az állam. De hát egyszer az is elfogy. Levonják a támogatásból a büntetésünk, amit amúgy se kapunk meg. Igen, de lehet, hogy ezért nem fáj nekik ez most annyira. Okay. De azért az a 8000 milliárd forint az azért hiányzik. Mennyi EU-s pénz, amit még el lehetne lopni? Ez fájó, reped is a NER miatt. Már nincs annyi pénz mindenre. Állnak sorba az emberek, már föl van húzva az egész rendszer erre, hogy lapátolja ki a pénzt, és így ez egy gyár, teherautók tudod, így beállnak, így viszik az adót, EU-s pénzt, és akkor a másik oldalán gyárnak ilyen tiborcok így egy táskával kimennek, így képzelem. Uh-huh. Aha, meg így kigurul egy ilyen olyan mentőautó, aminek az egyik kereke másmilyen, és akkor így szét így. Hát így azért az másik rész, nem örülj, ha kigurul legalább valami. És most az van, hogy EU-s pénzes teherautó már nem jött egy ideje. Ott állnak, beszélgetnek a Tiborc, meg a Mészáros, hogy... Most már kezd egy kis feszültség lenni oda bent, hogy azért hát várjunk. Most a Tiborc kapott 6 milliárdot. 600. Nem tudok megbírkozni ezzel, hogy ezt... Mi van az Index? Igen, Tiborc kapott 600 milliárdot, és akkor, na most mi van akkor? Hát ezek szerint mégis van, és de akkor miért állt le ez a fejlesztés? Ez úgy volt, hogy én csinálom, haver. És már el is költöttem a fejemben a pénzt, meg lehet, hogy még... Lehet, hogy nem csak a fejében. És akkor ez most hogy van az, hogy nem kapom meg? Hát úgy volt, hogy én újítom ezt föl, meg én fogom ezt szervezni. 3 milliárdért, ebből 300 millióba kerül az egész, a többit meg úgy volt, hogy viszem. És akkor ott állnak most, hogy hát ez így nem jó, és akkor most mi? Most a Lázárnak a kastélyához se lehetett teljesen felújítani végig az utat ebből. Nehéz itt a politikusnak lenni a Magyarországon. A kastélyodhoz nem biztos, hogy felújítják végig az utat adófizetői pénzből. Majd megszavazik újra kétharmaddal ezt az egészet. Én remélem, hogy ezt valahogy majd meg tudja emészni szegény Lázár János. Hát nem tudom. Szerintem adni kéne neki még egy szektort, amit tönkre tehet. Esetleg azt tehetjük még meg. Figyelj, legalább ezt a pénzt úgy tűnik, hogy nem kell kifizetnünk, mert csak levonják a meg nem kapott pénzünkből, de egyszer majd elfogy az is. 21 milliárd euró, és abból most 200 millió, és akkor még a plusz napi 1 milliónál vagyunk. Az azért lehetne az is mit kezdeni szerintem itthon. De hát most minek tárgyaljanak most nyár volt, hova siessenek, ilyenkor nem sietnek a pénzért. Én érezném a nyomást, hogy figyelj, amíg nem tárgyaljátok, napi 1 millió eurót be kell fizetni. Úgy lehet, úgy, mint a doktor Genya úgy mondta, és akkor mindenki csak röhögött. Jó, akkor átgondolom, akkor küld át. küld át, majd a Manyikát nézi az e-mailt, aztán összefoglalja nekem, vagy a Gmail összefoglalja az Gemini-ja. Azt már lehet ilyeneket csinálni, hogyha valakinek már Gmailben ott van az AI, az össze tudja foglalni az e-maileket, és ezt csinálták ők is, és így, na kinek van kedve menni, és így, nem tudom, de hát napi 1 millió eurós. Kihozta Hatházi azt, hogy milyen szerződéseket írt alá Magyar Péter, amíg a Diákhitel Központ élén volt, és hát vannak benne furcsaságok, ezt szemlézi a Szabad Európa. Legalábbis ilyen furcsa cégek vannak, amik vagy akkor kerültek elő, amikor hirtelen meg kellett írni valami tanulmányt, vagy azóta eltűntek, mióta nincsenek állami csecsen, és voltak olyan szerződések, amit például december 3-án aláírt a Magyar Péter tanulmányról, és ezt december 6-ára el is kellett készíteni, és 10-ére leadni. Bevett módszer az állami cégeknél a Hatházi Ákos szerint, hogy az év végén beragadó forrásokat, azokat közbeszerzési értékhatár alatti szerződésekben kipörgetnek, ami 15 millió forint, és hát így akkor 14 millió és valahány forintért megbíznak cégeket, és akkor ezek elvégeznek valamilyen munkát. Remélhetőleg ténylegesen valami munkát, de hát úgy tűnik, hogy találtak néhányat itt, ami legalábbis. Salala Kft. Furcsa. Tralala, olala. Az összes közteres Kft. És hát az a probléma, hogy ugye ezekre a kérdésekre azért választ kéne adni, mert ez egy fontos kérdés, hogy hogyan működik ez a rendszer, hogy ezt fel tudjuk tárni, és hogy egy jobb országot tudjunk magunknak kiküzdeni következő években, és hát Magyar Péter meg is adta a választ Hatházi Ákosnak. Azt mondta, hogy áruló, végül is a Hatházi áruló. Ugye megmondta a Tóth Csaba is. Áruló Fidesz. Elárult a politikai közösség. Ja, jós. Azt mondja, a Hatházi két hangoló visszajelzést is kapott, mert úgy ugye nem csak amiről beszélt a Magyar Péter, hogy a Rogán parancsára, a Rogán embereinek adta ki ezeket a szerződéseket, ami ebbe a rendszerbe az ő jussuk, hanem saját szakállára is, vagy hát saját döntései alapján is aláírt ilyen túlárazott, meg hát kevésbé fontos szerződéseket, és azt mondja, hogy Magyar Péter először kommentben azt a következtetést mondta le, hogy Rogán embere vagyok, nem is akarok rendszerváltást. Majd utána azt mondja, hogy az Iványi Gábor melletti tüntetésen összefutottak, de hát nagyon hideg volt a hangulat. Tehát azt üzeni neki, hogy fontos lenne erről beszélni, ahhoz, hogy sikerüljön megtisztítani a politikát az ilyen dolgoktól, és hogy nem feltétlenül kéne a Fidesztől átvenni ezt a módszert, hogy nem lehet semmilyen kritikát megfogalmazni pártvezetői ellen, és hogy gondolja hát a Magyar Péter, mert előbb-utóbb szövetségesekre is szüksége lesz, de amúgy az szerintem tényleg nem egy jó dolog, hogy ezzel nem akar foglalkozni a Magyar Péter. Ez azért egy elég komoly ügy. És ugye azt mondta, hogy akkor perelje be, vagy jelentse fel a Hatházi, hogyha itt bármi feljelenteni valót észlel, és hát elvileg ugye fel is jelentett a Hatházi. Hatházi versus Magyar, ez mikor lesz ebből valami? Ezt, tudom, hogy beszéltek, találkoztok, de ezt nyilvánosan kéne egyszer pontot tenni ennek a végére, mert szerintem jogos az, hogy nem néz ki jól, szerintem, hogy Magyar Péter itt kibukik egy rendszerből, és akkor most ő itt az ellenzéknek a vezetője, és közben nem hajlandó számot adni arról, amit abban a rendszerben csinált, hanem csak itt terelget. Ez nem tudom, olyan rossz érzésem van ezzel kapcsolatban. Nekem is. Ez jó lenne erről tényleg érdemben beszélgetniük. Amúgy felveti a Hatházi is, hogy akár zárt ajtók mögött, akár nyilvánosan beszéljenek erről, nyilvános az elég jól hangzik. Szóval ez olyan, mint a partizános interjú, ott is elmondod a dolgokat, hogy mi hogy működött, az volt benne a durva, hogy valaki erről végre nyilatkozott. És azóta nézd, hogy meddig elért. Szóval nem tudom, hogy a kormány sajtóra nem tud ezzel támadni, hogyha kitalál arra, hogy hogy működik a Fidesz. Szóval ezzel csak gyakorlatilag kirakja az asztalra, és jól találják, hát csak még hitelesebb lehet. És még szerintem még lehet, hogy van még pár titok, vagy valami a tarsójában, amit még lehet, hogy a választásokra tartogat, de szerintem ez jobb ezen túlesni, és elszámolni a múlttal. Én is azt gondolom, meg főleg úgy, hogy ez értem, hogy ebben a rendszerben az van elszámoltatva, akit a rendszer el akar számoltatni, és akkor biztos ijesztő lehet, hogy azt csinálta, amit mindenki más, az összes állami cégnek a vezető, költője mondjuk, akkor ezt állítja a hatházi, hogy ez egy bevett működés. Mégis ugye azt megszoktuk ebbe a rendszerben, hogy a szabályok azok úgy vannak, hogy hát mindenki így átépi, visszalép, nem tudom, és hogyha valakit kell, akkor azt így nyakon csípi a rendszer, hogy hello, ez szabálytalan ám, az más kérdés, hogy mások is csinálják azt a szabálytalanságot. Úgyhogy joggal félhet a Magyar Péter attól, hogy csak ő lesz ebbe elkapva, és mások esetleg nem. Mint ahogy láthatjuk, a 444-en van a számlagyáról egy, meg a parkolási botrányokról egy újabb videó, ami nem annyira szépen összerakott, mint a korábbi 444-es videók, csak egy beszélgetés. Viszont nagyon fontos információk hangzanak el benne, úgyhogy ezt tudom ajánlani mindenkinek. Fidesz MSZP-s összefonódásokról, és hát ott is érdekes módon csak az MSZP-sek vannak elszámoltatva. Hogy nem megállt a törvény keze, ahogy éppen elért volna egy fideszeshez. Így. Ki tudja, mi történt. Úgyhogy joggal félhet a Magyar Péter ettől, de az, hogy megfordul a damaszkuszi úton, hát igen, ahhoz hozzátartozik azt, hogy akkor elszámoljon a bűneivel. Meg nem jó feelingje van, hogyha azt mondja valaki, hogy figyelj, most bízd rám magad, bízd rám az életed. Kiderül, hogy de ott hallottam, hogy a múltamról ne kérdez, inkább nem is akarod tudni. És így, hát muszáj most, ez így, így egy kicsit keserédes, és nagyon kognitív diszonanciának kell lenni, szerintem az ilyen nagy fanoknál, hogy ezt így pont, amit mindenki másnak felhántorgatnak, hogy ez a rendszert kell lebontani, azt ugyanannak az embernek elnézik, cserébe, hogy lebontja. De közben le lehet bontani ezt a rendszert, úgyhogy közben te sem számolsz el ezekkel normálisan. Ez nekem nagyon furcsa ilyen ellentmondások vannak ebben. Nyilván nem lehet választani. Mert mi között? Hát, hogy most ki az, aki egyszerre ezt a rendszert esélye van megbuktatni, nyilván senki se lesz tökéletes, de azért lehet törekedni arra, hogy ezekkel elszámoljunk szerintem. Hát meg lehetne egy, hogyha nem akar erről beszélni, egy érdemi választ adni a helyet, hogy azt mondja, hogy áruló meg Rogán propagandistája a hatházi. Ehelyett mondhatná azt is, hogy figyelj, bazd meg, ez most itt ki van mérve patika mérlegen, hogyan lehet megdönteni ezt a kurva rendszert, hát most már ezt most nem most beszéljünk erről, utána, hogyha rendeztük a választást, szabályokat, meg az alkotmányt, meg nem tudom, akkor utána beszéljünk erről is, és akkor majd esetleg nem én leszek a miniszterelnök, hanem valaki más, akinek tiszta a keze, és én pedig akkor háttérbe vonulok. Ilyet is lehetne mondani. Vagy azt mondani, hogy egyszerűen csak azt, hogy igen, tudom, vannak itt problémák, majd beszéljünk utána. Ez is lehetne. Még ez is jobb lenne, ez se lenne tökéletes, de ez is jobb lenne annál, mint hogy rögtön akkor a hatházi az akkor a Rogán embere, bazd meg. Az a hatházi, de egy évtizede máshogy csinál, mint ezt a botrányokat derítik ki. Az a furcsa, hogy ennyien ember még erre a Magyar Péter helyett is megsértődik, hogy inkább mindegy, csak legyen ez az egész Fidesz leváltva, minden nézzünk el Magyar Péternek mindent, de közben azért tartunk itt, mert a Fidesz ezt megtehette, hogy gyakorlatilag teljhatalommal leváltott. A Fidesz is ezzel az ígéretén jött be, főleg ugye ennek az ígéret, hogy majd a Gyurcsányt kipattintja innen, és ezért tartunk itt. Szóval nem érzik az emberek, hogy csak a történelem megismételheti önmagát, és erre most duplán oda kéne figyelni, hogy ne legyen az, hogy most valaki jön levált egy rendszert, és akkor jobb ember már nem lesz a hatalomtól. Szóval azt kéne, hogy az alap... Nem szokta megjavítani az embereket, igen, a hatalom? Szóval azt kéne, hogy az alap, amin elindul, az minél tisztább lehessen, hogy legyen hova romolnia, de ha már most itt tartunk, akkor félek, hogy mi lesz, ha lecseré, és ott már, és már 8 éve ő van kormányon. Márki-Zaynál hát nem féltem volna ennyire ettől, mert ott úgy érzem, hogy ott nem volt korrupt ő neki, hogy tényleg nagyon sok kritika érheti a Márki-Zay Péter, de hogy ettől nem féltem, hogy ő most milyen korrupt ügyek vannak a múltjában, meg ilyenek, őt becsületesnek látom. Hát be is darált a rendszer, de hogy mármint, hogy az országos politikai rendszer, nem az a helyi. Így megy bele ebbe az egészbe, az már alapvetően, és innen, hogyha valaki hatalmon van, az nehéz nem csak romlani. Ugye volt egy olyan botrány, ahol egy 13 éves diákjával szexcsetelő tanárról volt szó. Azt írja, megint a hatházi, egy hónap és 10 nap után lezárták a nyomozást, nem állapítottak meg semmit, és az iskola is félbehagyta a fegyelmi vizsgálatot, mert a tanár felmondott, és elment megint két falval odébb tanítani. Hát két falus megoldódott. Igen, ez a két falus megoldás nagyon megy. A Huncut tanárbácsi egy fideszes városvezető gyermeke. Biztos semmi köze ennek ahhoz, hogy megszűnt a nyomozás. Hát, hogyha 13 éves lett volna a gyermek, akkor már börtönben van az ember valószínűleg. De 13 nem. Éves volt nem az a gyermek, akivel szexcsetelt. Igen, de hogyha ő lett volna a fideszes gyereke. Ja! Nem a tanár. Hát igen, lehet, hogy akkor máshogy alakultak volna a dolgok. De sajnos így alakultak. BMS gólyatáborral kapcsolatos feljelentést is elutasították. Igen, ez pont téma volt hétvégén a fókuszcsoporton. Hát nem csak a gólyatáborokról volt szó, de az volt a kiindulás, ott összefoglaltunk egy csomó dolgot ezekkel kapcsolatban. A gólyatáboroktól a politika felső köréig terjed egy méreg, és ez a méreg a hatalom. Miért rontja meg a hatalom az ember elméjét, és mit tehetünk ellene? Ez itt a fókuszcsoport, köszöntök mindenkit! Kezdjük el. Amúgy, hogy mi ilyen érdekes dolgok történnek ott, hát úgy látszik, hogy annyira nem érdekes. Nem mindenkit érdekel ez. Azt mondták, hogy a rendőrség legalábbis azt mondja, hogy azzal indokolta, hogy a gólyatábort szabadon el lehetett hagyni. Hát ugye természetesen hát szabadon el lehetett hagyni. Mint ahogy szabadon ki lehetett menni majdnem WC-re is, úgy hallottam. Ja, vagy hogyha egy iskolában is szabadon kimehetsz, attól, hogy a tanár... Hát, hogyha elég erős vagy, és áttörsz a portás bácsin, akkor szabadon ki tudsz menni. Hogyha elég határozott vagy, és az ott lévő iszonyú mentális nyomásnak ellenállsz, és azt mondod, hogy ne haragudj, bazd meg, meg a kiközösítésnek, de hogy ne haragudj, de én nem fogom megcsinálni ezt az idióta fasságodat, hogy csak akkor mehetek ki WC-re, amikor te kitalálod, akkor persze, hát akkor szabadon el lehet hagyni. Biztosan semmiféle hatalommal való visszaélés nem történt itt, hiszen nem történt olyan, hogy nem engedték ki őket WC-re meg. Nem gondoltam, hogy ebből ez ilyen gólyatáborokból lesz tényleg valami jogi dolga, de én szerintem az egyetemeknek kéne egy kicsit összeszedni magát. Hát, ahol ilyenek történnek, hogy te talán nem a BME hírnevén nem segít ez. Meg az, hogy jövőre, akik gólyatáborba jelentkezenek, elmenjenek, szóval valahogy egy kicsit érdekes, hogy az ember azt gondolná, hogy tök jó dolog, hogy hagyják, hogy a fiatalok azt csinálják, amit akarnak, és nem szólnak bele a korpás balszúak, hogy milyen legyen egy gólyatábor, aztán ez lesz belőle, hogyha nincsen kontroll. Ez alakul ki magától. Ja, az érdekes amúgy, hogy nagyon sok helyen vannak gólyatáborok, és nem mondanám, hogy ilyen. Nem tudom, hogy valahol miért ez alakul ki. BMN úgy döntöttek, hogy jövőre már nem is a HÖK fogja szervezni, hanem központilag szervezik a gólyatáborokat. És amúgy szerintem ez teg jó döntés is, mert a HÖKben azért gyakran már a HÖKbe oda gyűlnek ugye a hatalom éhes emberek. A HÖKöket be kéne szántani. A HÖK az a tényleg az a szerintem politikus képző, az, hogy politikusokat képeznek ott és korrupcióra tanítanak. Ez a HÖK. A kedvencem a Giró Szász András volt, amikor a diák tüntetéseken egy HÖKös felszólalóra elmondta, hogy ez a hülye gyerek itt van, 10x éve egyetemre jár, aztán itt magyaráz még, meg tüntetget, és kiderült, hogy a Giró Szász András 13 évig HÖKös volt. Hát onnan tudja. Jó, nyilván van, lehet a HÖKnek biztos is verték egy. Lehet a HÖKnek értelme, csak szerintem ahogy Magyarországon működik egy csomó, az inkább egy ilyen keltető, amiből nem biztos, hogy jó dolgok jönnek. Hát lehet, hogy itt is kéne szűrni a pszichopatákat, mint a parlamentbe. Lehet, hogy sokan kiúlanának, de szerintem ez egy alapvetés lenne, hogy olyan emberek ne juthassanak be, akik direkt vissza akarnak élni vagy hatalmukkal. Vagy az, hogy itt is 4 év maximum, azt be kell szántani. Hát igen. Le kell mondani, és elmenni. Többet nem lehet sokat. Sőt, lehet, hogy inkább 2 évbe kéne egy HÖKöt megszabni, de szerintem amúgy, tehát én is emlékszem, hogy nálunk a balekheteken azért más volt a osztatlan képzéseseknél, és más a BSC-seknél a hozzáállás a szervezéshez, de nálunk azért ilyen botrányok azért nem voltak az erdőmérnökin. Másmilyenek lehet, volt, hogy voltak. Volt ilyen hökös, aki már a harmadik izét kezdte. Olyan hökösök voltak, de nem ők szervezték a... Ja, nem a gólyatáborra beszélek, a HÖKről. A HÖK, hát ott voltak néha... Negyedik szakot problémák. Végzés, még mindig hökös, és már apám lehet. Hát volt olyan. De csak én arra akartam kiukadni, hogy ott, tehát nálunk az volt a szokás, hogy az egész évfolyamnak együtt kell megszerveznie a tábort, és akkor ez egy kicsit jobban megszűri, hogy mit lehet megtenni, meg mit nem, meg mindenről szavaznunk kellett, együtt döntöttük el. Nem az volt, hogy volt 4 hökös, kitaláltak egy csomó hűeséget, odállt hozzá 10 ember, aki még be akart lépni a HÖKbe, és akkor bármit, amit akartak, megcsinálhattak. Szóval ezt is én tudom javasolni a BME-nek, ha már ugye a hagyományainkat csak úgy gondolják, hogy átveszik, akkor esetleg ezt a hagyományt is megpróbálhatják átvenni. Szombathelyen a haladásnál egy gyereket agyrázkodásig püföltek egy boxedzésen, ez, hogyha minden igaz, akkor 2 pofont jelentett, éppen elég volt. 14 éves fiút. De ez csak otthon derült ki, amikor szédült meg hányt. Ott a helyszínen sajnos nem vizsgálták, egy 32 éves ökölvívóval ment be a ringbe, mondták, hogy hát persze, gyere már, nem lesz gond. Aztán fejvédő nélkül a második pofonnál már kiesett a fogvédője is, és akkor tudott kimenekülni a ringből. Ugye úgy tűnik itt is a szombathelyi rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja a történteket, és a haladás is azt mondta, hogy kivizsgálják az ügyet. Nem hangzik jól, hogy mindig bazd meg megtörténnek ilyenek úgy. Jó, mondjuk ez egy, azért nem az volt, hogy a suliban valakit püföltek, hanem egy boxedzésen valakire kapott kettőt, ami lehet, hogy jobban kéne vigyázni, mondjuk a védőfelszereléseket felszedni, hogyha mondjuk egy 32 éves, egy 14 éves, aki áll, még ha csak edzeni is. Lehet, hogy fel kéne venni a védőfelszerelést, de azért ezt nem tudnám egy szinten kezelni azzal, hogy hát ilyen, persze nem, azt gondolom, hogy a boxedzéseken, hogy valaki azért ilyenek előfordulnak. Csak most minden ilyenre dupla annyira figyel az ember. Egy boxedzésen előfordulnak ilyenek szerintem. Nem az én foci edzésen, mindenki agyrászkodással megy, az azt mondom, az furcsa, de a box. Szerintem, hogyha te egy edző vagy, és azt mondod, na jó, akkor én edzeni fogom ezt a gyereket, akkor legalább odáig el kellene jutnod ebbe a sportba, hogy tudod, hogy mekkora az az ütés. Ha jó, de én is 12 évesen püföltek már, és nézd meg, milyen normális ember lettem. Igen, és így rágj a fejem. Hát igen. Nem, szerintem azért a gyerekekkel azért lehetne egyet. Még nem is ez a sztori, hogy hát igen, de nem is ez a sztori, hogy addig ütötték, amíg állt, hanem... Yeah. Nem? Oké, nem azt mondom, hogy ez ugyanolyan dolog. Igazad van. Lehet, hogy jobban odafigyelünk, de basszus, ez nem fogja nem vigasztalni mondom, ez a gyereknek jogos, az nem apját. Nem azt mondom, hogy jogos, csak... Hogy ott volt egy csávó bazeg, aki egyszerűen nem volt hajlandó ezzel foglalkozni, hogy milyen erővel üti meg egy gyereket. Értem, és meg kell mondani, hogy ez A, védőfelszerelés, B, 32 évesen nem kell úgy ütni 14-est, hogy agyrázkodást kapjon, de azért nem annak veszem, mint az ilyen gyermekvédelmi dolgokat. Tehát boxedzés, ez egy boxedzés. Ott az fejre ütnek az embereket. Mit mondjak? Igen, legalább valóban jobb, mint a szokásos történeteink. Igen. Vagy a következő történetünk. Ugyanis közel 300 elhagyott csecsemő vár ma az országban, kórházakban nevelő szülőkre. Ezen viszont... 300? Azt hittem, hogy aki örökbe akar fogadni, tök nehéz dolga van. Amúgy. Gondolom nem úgy van, hogy azonnal ugye ott egy csecsemőt így föl lehet kapni, és akkor már örökbe is fogadtad, hanem van egy hosszasabb procedúra, viszont amúgy ennek köszönhetően babáknak meg egy csomó időt kell eltölteniük a kórházban, anélkül, hogy megfelelő figyelmet kapnának, és amúgy nem az, hogy ugye mit tudom én, nem kapnak enni, vagy kihűlnek, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen az, hogy nincs hozzájuk elég közel egy ember, mondjuk az anyjuk ugye, aki neveli őket, és akkor elvileg itt azt mondja Szilvási Léna, az SOS gyermekfalmak szakmai vezetője, hogy az érzelmi-értelmi fejlődésükre hatással lesz az érintés, ölelés hiánya, az újszülötteknek ezekre szükségük van az idegrendszeri érési folyamatok az egészséges fejlődés miatt. Még 24 óra is számít a neuronok és az idegpályák épülésében. Hú, amúgy nagyon durva, hogy ez valószínűleg, aki ezzel foglalkozik, ezt nem ma hallja először. Amúgy elképesztő, hogy ez a rendszer... Ha már családbarát vagyunk, hogy az örökbefogadási rendszernek olyan olajozottan kéne működnie, hallani rémtörténeteket, mert titokban szülnek, meg mi nem tudom, miket csinálnak a csecsemőket, de hogy én azt gondolnám, hogy ez egy nagy feladata lenne ennek a nekik már mindegy, de hogy egy normális államnak, hogy azt mondja, hogy bárki mondjuk örökbe akar adni, akkor azt tudja, hogy itt rendes emberekhez időbe eljut a gyerek. Emlékszel arra a sztorira, amikor valaki nevelő szülőnél volt már évek óta, és akkor egyik napra a másikra elvitték, és odarakták egy másik családhoz, és ilyen, és már azt hitte, hogy ők a szülei, meg minden, és így nem lehet így a gyerekekhez állni, mert ez a leg, hát hogy mondjam, azért kiszolgáltatott réteg, akit így sokat elmond erről a rendszerről, hogy így bánik azokkal, akik hát nem tudnak felszólalni, hogy megvédjék magukat. De ja, persze, még a végén egy meleg pár fogadná őket örökbe, aki szeretettel felneveli őket, a szörnyű lenne, inkább nem tudom, mit csinálnak velük, de hát ezt nem tudom, hogy miért nem lehet ezeket a milliárdokat, amit a Tiborcnak adni, egy olyan rendszerbe rakni, ahol mondjuk, ha valaki nem kíván terhes, de nem is akar abortuszt, akkor nem titkolóznia kell, meg ezen izzadni, hanem tudja, hogy van egy jó rendszer, ahova szerető szülőkhöz elviszik a gyereket, akit messző, és működne. Na mindegy, hát ez van itthon, mindjárt meglepődök. Igen, és ráadásul ugye 2023-ban még arról írt a Gyermekjogi Civil Koalíció, hogy 50-100 csecsemő várakozik így kórházi körülmények között, most pedig a belügyminisztérium közlése szerint 280 és 300 között lehet ezeknek a csecsemőknek a száma. Pontos számot ők se tudnak. Tudod, mennyien várnak gyerekekre amúgy? És nem igaz, hogy nem lehet odarendelni, hogy már születéstől kezdve, már akkor azok a örökbefogadók már ott legyenek a születésnél. Ráadásul már ahogy megszületett rögtön... Babát akarnak a legtöbben, nem? Igen. Ahogy ott van, rögtön átveszik, szeretik, etetik minden, és rögtön, és akkor akkor erre megszületik a gyerek, és aztán ott vár, és akkor így valószínűleg ez tényleg azért hatása van az első. Nem tudom, ezt nem tudom, miért nem lehet ezt is megszerezni. Ez is lehet, hogy nem csak a pénz, hanem idő és energia lenne, és azt mondják, hogy már most valahogy már meg van szervezve. Az meg... Nem adunk többletforrást hozzá. Sajnos nincs többletforrás. Hát igen, a 600 milliárd forintból, de hát ennél több is van csak idén ugye a eredményjelzőn, ebből azért sok mindent el lehetne érni ezen a területen is. És amúgy, hogyha csak évente egy ilyen területre koncentráltak volna, most már ott tartanánk, hogy a 14. ilyen területet reformáljuk meg. De talán egy kormányzatból évente kettő is kijöhet. A lap megjegyzi, hogy nem felel meg az előírásoknak, hogy egészséges csecsemők is több hónapot töltenek a kórházban. Több hónapot. Nagyon fontos hónapokban ezek. Több hónapot szegény gyerek. Édes Krisztusom, ez a rendszer, az sokat elmond, hogy egy rendszer hogy bánik azokkal, akik... legkiszolgáltatottabbak. Hát igen, és... Még azon gondolkodom, hogy lehetne ilyen ugye mondjuk állatkertekbe bevihetnék a gyerekeket, és akkor ilyen mauglikat nevelhetnének, tarzanokat. Majmok fölnevelik ez őket, igen. Legalább akkor valakivel érintkeznek. Legalább annyira... valaki megölelje őket. Ilyen kurva nyomasztó ez, nem? Iszonyú szívszorító, amúgy tényleg, hogy ott egy baba, és akkor csak így állott, és nyilván ott kell dolgozniuk embereknek körülöttük. Van 1 millió dolguk, amit számon kérnek rajtuk, és akkor gondolom, hát nulla próbálnak pénzért. Oda menni, hogy igen, hogy a gyerekkel is foglalkozzanak, ha már senki nem, a rendszer ilyen szar, hogy nem tud vele foglalkozni senki, de nyilván nincs rá idejük, és a gyerek meg így fekszik ott, sír, néz, hát nem baj. Az úgyis még 18 év, mire szavazni fog, úgyhogy igazából fasz mindegy. Ezt olvastad, ez ilyen lehangoló. Amúgy, amikor 600 milliárdnél veszünk izét. Helyi közösségi oldalon pedig azt kérik, hogy akinek van lehetősége, segítsen, mert nagyon kevés ruházat áll még rendelkezésre, amiket a babákra felváltva adnak, ezért 56-80-as méretű tipegőket, illetve egy-két játékot, például csörgőt, rágókat várnak. Jézus Krisztusom, de nyomasztó, bazd meg. Éjjjj! Ezek a nagyjából 2000 forintnyi kiadás egy gyerekre a babaturkálóból. A törvény szerint befogadó szülő lehet helyettes vagy nevelőszülő. Az, hogy ezt nem sikerült teljesíteni, azzal magyarázható. Az ágazatban dolgozók évek óta hiába kérnek tisztességes fizetést. Emiatt régóta nincs elég nevelőszülő, ráadásul a kormányzat mostani gyermekvédelminek nevezett ellenőrzései, vegzálásai hatására pedig még kevesebben vállalják ezt a hivatást, sorra hagyják el a szakmát. Ádám, menjünk át a következő hírünkre, mert van valaki, aki viszont nagyon sokat foglalkozik a gyermekvédelemmel. Igen, ő. Van egy ember, akit megrágalmaztak. És most tiszta vizet önt a pohárba. Legutóbb ugye arról számoltunk be, hogy Tóth Gabit a Tények Plusz egy olyan riportba hozta le, hogy ott egy gyermeknek az öngyilkosságáról beszéltek, majd utána azonnal átváltott az egész műsor abba, hogy a Tóth Gabi milyen műsorban fog táncolni. És utána már csak erről volt szó. De az egészet felvezették. Ezzel nem megvádolták, ez öngyilkosságának. Ez történt, viszont Tóth Gabit kipécézte megint az internet, és ő nem csinált semmit, de mindenki őt bántotta. Úgyhogy most a Tények Plusz erről fog nekünk beszámolni. Háború alakult ki Tóth Gabi egyik interjúja miatt. Gabi először gyermekvédelmi kérdésben szólalt meg, majd a TV2-n nemrég indult új műsor is szóba került. A kommentelők a két témát összemosták, és a kommentelők mosták a rohadt... össze. A kommentelők mosták. Nem a tévék. A kommentelők mosták össze. A rohadt kommentelők. Csak azért, mert egy műsoron belül volt az egész, és egymásból következtek. Igen. A kommentelők. Hát nem a Tények Plusz. Ő nem tett róla azért, mert ők ezt így megcsinálták. Mi mostuk össze. Mi vagyunk a kommentelők? Bocsánat. A hivatásos áldozat folytatja a hivatását szerintem. Tóth Gabi. Szegény Gabi, én tényleg sajnálom ebben, hogy... Egyáltalán nem sajnálom. Jó, oké, nem kell valóban. Ön célúan. Ez azonban egy súlyos félreértés. Nem, én megint sír. Itt az idő, hogy tisztázzuk a helyzetet. Mit tisztázzunk? Az egy videó elérhető, bazza, hogy... Várjál, nézd meg, hogy tisztázza a helyzetet. Én édesanyaként is azt tudom mondani, hogy az utolsó után sem mennék bele olyan dologba, hogy én reklámozásra használjak egy ilyen tragikus történetet, mint ami történt. Valahogy megtörtént. Én nem mondom, hogy ezt a Tóth Gabi csinálta, ezt a Tények Plusz csinálta. Az más kérdés, hogy ő egyszerre ad interjút két dologról. Ezt nem kellett volna egybevágni. Tóth Gabi kiborult, kommentelők hadat... Már megint egy gyerek halálát felhasználtak, és... Tóth Gabi sírására. És már megint a Tóth Gabi az áldozat. Támadta két héttel ezelőtt megjelent riportja miatt, ami egy nagyon érzékeny témát dolgozott fel, amit... A táncolását. Megérteni és felfogni is nehéz, de beszélni mindenképpen kell róla. Gyermekbántalmazás, kiközösítés, tinédzserkori öngyilkos... Annyira remélem, a végén is promózzák. Meg gondolatok, hogyan lehet az, hogy egy fiatalt addig piszkálnak, bántalmaznak társai, amíg önmaga ellen fordul. Így történt ez azzal a 15 éves székesfehérvári lányjal is, akit társai kiközösítettek, és aki emiatt véget vetett életének. Gabi azt mondja, a kislány édesanyja kereste meg őt. Azt nagyon fontos elmondanom, hogy ez a történet úgy került hozzám kapcsolatban, hogy az édesanyának az egyik kedvenc énekesnője vagyok. Tehát már le vagyunk nyomasztva ez a gyermeköngyilkossággal, és nem arról beszélünk. Nem arról beszélünk. Csak szeretném Tóth kiemelni. Tóth Gabi az áldozat, kusoljam már. Ja, igen. A gyerekek halnak meg, szegény Tóth Gabi. Meglevelet kaptam tőle, hogy a dalaim tartják őt életben. Tehát szó szerint ezt írta. Egy ilyen után pedig... Ezzel kell reklámozni. Tehát megírja a gyereknek az anyukája, hogy a dalai tartanak életbe, ezt mindenkinek el kell mondanom. Mondani egy olyan kérésére, hogy én ebben szólaljak fel. Mindenkire mert tartozik. Úgy érzi, hogyha valaki ebben hitelesen tud valahogy... Akkor ez nem te vagy bezzel. De lehet, hogy úgy érezte. Lehet, hogy úgy érezte a nő. De miért kell ezt mindenkinek itt elmondani, hogy ő ezzel takarózza, hogy betakarózik azzal a nővel, akinek a gyermeke meghalt, így bebugyolálja magát. Nem korrekt. Az én vagyok, mert annyi támadást meg bántást kaptam, hogy csodálkozik, hogy még nem lettem öngyilkos. És biztos ezt mondta az öngyilkos lány anyja, hogy csodálkozik, hogy a Tóth Gabi nem lett öngyilkos. Annyira! Megint összekeverik azt, hogy valaki a nyilvánosság előtt éli az életét, a nyilvánosságból él, rengeteg nagyon megkérdőjelezhető dolgot csinál amúgy, és épp egy ezt az államot, hát amiről most példákat is hoztunk, szopja föl, és ő kap támadást cserébe, hogy kurva jól él. És ezt összekeverik az iskolai bántalmazásra, az elképesztő számomra, hogy ez a kettőt hogy tudják mindig egybe mosni. Hogy juthat bárkinek az eszébe arról, hogy gyerekek a vegzálás hatására öngyilkosok lesznek, hogy juthat erről valakinek az az eszébe, hogy Tóth Gabit is basztatják. És amúgy tényleg mondom ezt úgy, hogy nem ez a, nem, tehát itt ebben a helyzetben nem a Tóth Gabi volt a fasz, hanem a tények plusz. Ebből indult ki. De most mégis, most már ez viszont már, ez nehéz megmagyarázni Tóth Gabi. Akik támadásnak vannak kitéve. Nagyon-nagyon kellemetlen helyzetbe keveredtem azáltal, hogy felhívott egy szerkesztőhölgy, hogy származtáról meséljek, és utána, amikor erről a műsorról meséltem, akkor áttértünk erre a gyermekbántalmazás témára, és azzal kapcsolatban is adtam interjút. És tulajdonképpen álmomban nem gondoltam volna, hogy egy anyagon belül fognak két ilyen témát összemosni, amivel aztán engem kevertek bajba, mert én magam se tudtam róla, hogy ez így lesz. Érdekes, hogy ő nem háborodott fel rajta. Csak bajba keveredett. Mármint, hogy őt nem emlékszem, hogy ő volt ez, aki először azt mondta, hogy nézzétek ezt a riportot, ez borzalom, hanem akkor volt már borzalom, amikor már lehozták ezt. Érdekes. És már mindenki felháborodott. Érdekes. Ezután Gabi kapott hideget, meleget a kommentelőktől. A legtöbben... De előbb még a kommentelők mosták össze. Igen, és nézd csak most a felvételeket, ott kapja Tóth Gabi a hideget, meleget. Fájdalmas témával próbálja eladni magát és a műsort. Az énekesnő kikéri magának, hogy bárki azt feltételezze, hogy mint édesanyja ne érezne együtt azokkal az édesanyákkal, akik ilyen borzalmas tragédián mennek keresztül. Ezt senki nem mondta, hogy nem érezne együtt. Nem kell ahhoz nekünk szakképzett mentálhigiénés kócsnak. Mentálhigiénés kócs. Napján, az a visszacsatolás... Ne, Ádám, ezt hallgass végig, még pár perc. Nem bírom. Nem kell ahhoz nekünk szakképzett... Ugyanis lesz rólunk is szó. Igen? A kommentelők! Kócsnak lennünk, hogy meg tudjuk segíteni a környezetünkben lévő gyerekeket. Ha már meghallgatjuk őket, vagy valaki egyáltalán komolyan veszi őt, már azzal nagyon nagy dolgokat tehetünk. Ugye, azért a táborát nem felejtette el. Hát azért a táborreklám az belefér. De amúgy az is most megint a tények. Zenés jó lett. Megváltozott, igen. De megint a tények plusz, én nem vagyok benne biztos, hogy ezt a Tóth Gabi ezt így kisírta, hogy ő beszélhessen a táboráról. A saját tapasztalatait elmondja, de ettől még tábor reklámjaként van ez itt a tények pluszba. Miért nyilatkozik újra és újra ennek a szemét tények plusznak, ami kiforgatja direkt? Miért? ennyire nem lehet. Hogyan fordulhat meg bárki fejében? Értenie kéne következményeket. Tételezze, hiszen saját tábort hoztak létre pontosan azért, hogy segítsenek a kirekesztett gyerekeken. Mi ingyenes ez a tábor? Nem. Amióta édesanyja lett, még fontosabbnak tartja. Egy átlagos. A gyermekvédelem kérdését nem gondol. Hát az ennyire nem volt fontos, hogy aláírja ezért. Pontosan. Hallgassa. Szán tüntetés formájában lehetne ezt megoldani. Szerint nem gondolja. Teker vissza, Ádám, és hallgassuk meg. Nem gondolja, hogy az utcán tüntetés formájában lehetne ezt megoldani. Szerinte a tüntetés az csak agressziót szül. Elmondása szerint már ezért is kapott hideget-meleget. Mert ezt is megkaptam, hogy én miért nem voltam ott a gyermekvédelmi tüntetésen. De tegyük hozzá, tehát az a 150 ezer ember, aki ott volt, aznap biztos, hogy többet tett a gyermekvédelemért. Sőt, azóta láthattuk, hogy tehát hetekig, hónapokig erről szólt minden, és azóta nagyon-nagyon sok ilyen botrány kifordult, és nagyon mindenki odafigyel ezekre, és ez sikerült elérnetek mindenkinek, aki ott volt. Tóth Gabi ettől elhatárolódik, mert szerinte egy más utat kell válaszolni, mert ez ugye ez agresszivitás. 95 ezer forintos tábort kell csinálni. Például. Na várjál, mindjárt elmondja. Azért nem voltam ott, mert nem tüntetni járok, hanem védem a gyerekeket. Bocsánat! Jogos! Jogos! Ja, és én nem tudom ezt komolyan venni, és ez tényleg elhiszi. Hogy néz hozzá? Ráz a hideg mellettel a nőtől. Nem tüntetgetni kéne, öreg. Védeni kéne a gyerekeket. Hát akkor talán ezt a szeretett kormányának mondja, nem? Hát talán igen, talán annak kéne védeni a gyerekeket, akinek ez a dolga, akit megválasztottunk erre, hogy például ezt a közös ügyünket is elintézze, de őt nem szabad ám számon kérni. Neked kell megvédeni a gyerekeket. És ezt úgy tudom, hogy a gyakorlatba fogjuk magunkat, és megyünk, és csináljuk, és közösségeket szervezünk, karitatív. Jaj, ez a bullshit-elés, igazi politikus. Fogjuk magunkat, és csináljuk. És akinek az adót fizetem ezért, és akinek hatalma van büntetést kiszabni, meg ilyeneket? Nem, a Tóth Gabi egy ilyen vigilanti, Tóth Gabi pókember járja az országot, és menti meg a gyerekeket. Ez az egy megoldásunk. Jó. Tevékenységeket folytatunk. Megyünk rendhagyó osztályfőnöki órákra. Rendhagyó osztályfőnöki órák. Edukációs órákat tartani a gyerekeknek. Visszaválaszolok, akinek csak tudok. Válaszol például, akinek tud. Megoldódott. A 300 csecsemő kikerül a kórházakból. Eszem a dolgomat, és ha ebből már kettő gyermeknek tudok segíteni, és megmentem attól, hogy rossz gondolatai legyenek, akkor nekem megérte. Nagyon örülök, hogy neked megérte, de szerintem itt az lenne az lényeg, hogy hosszú távon megoldjuk ezt a helyzetet, azt meg nem fogod tudni te egyedül. Meg ugye, tehát az nagyon jó, hogyha Tóth Gabi kettő gyermeknek segít, de nem maradék 10 000-rel, vagy ők, az már mindegy? Hát az mindegy. Az, amiért az állam felel, és amiről nem is tudunk, hogy mi történne. Ami a szőnyeg alá volt söpörve egészen addig, amíg 150 ezer ember ki nem ment az utcára. Ő akkor is éppen két gyerek. Nem érted, hogy ő neki az, őt ezt már megnyugtatja? Persze, őt megnyugtatja. Az a lényeg. És nagyon szeretném helyes. Mindenkinek, aki támad, annyit üzenni, hogy el lehet kezdeni megvédeni a gyerekeinket. Hát, el lehet neki, hát igen, mert ez, itt ugatunk, bazd meg. De amikor ő nyilatkozik, ezzel most védte a gyerekeket? Mert abban a pillanatban Tóth Gabi nem védte a gyerekeket. Akkor mi volt? Nem foglalkozik vele, hiszen bármit is tesz, abban úgy is lesz valaki, aki talál valami kivetni valót. Ő de azért valóban nem így van. Továbbra is igyekszik háttérben maradni. De nem így van! Az előtérben van, és nem az a probléma, hogy bármit csinál, az baj, hanem amiket csinál, az nagyon sokszor problémás. Ó, és ne vedd még le, Ádám! Ne, nem bírom, talán végeztem már. Már rég végeztem. Mit akarsz még? Semmi, gondoltam, ránézhetünk a TikTokjára, de amúgy mindegy, igazad van, nem, ez itt kell abba hagynunk, majd erre majd visszatérünk holnap. Mi nagyon szurkolunk Tóth Gabinak, hogy sikerüljön küzdelme a gyermekvédelemben, sikerrel járjon, és sikerüljön az összes gyereket megvédeni. Mi is ezt egy nagyon fontos dolognak tartjuk. Reméljük, hogy majd azon a két gyereken kívül is elgondolkodik, hogy a többi 10 000-eknek mi lehetne a legjobb, akikkel nem tud feltétlenül foglalkozni, és esetleg a táborában, vagy akiknek nem tud visszaírni Instagramon. Reméljük, hogy ő is átlátja, hogy itt strukturális változásokat kell elérni, és hogy ő rá is lehet majd számítani ebben a küzdelemben. Úgy tűnik. Én reménykedem. Én biztos vagyok benne, hogy amúgy ő tényleg jót akar. Teljesen biztos vagyok benne. Az más kérdés, hogy szerintem nem ez a jó út erre. Csalódott? Fejezzük be. Mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.